sikitiko linatupata, kweli sikitiko, sikitiko, kweli sikitiko linatupata baba. Sema ukweli tukikumbuka mama, na machozi yanatutoka. Kusema kweli, sema ukweli tukikumbuka mama, na machozi yanatutoka. Kweli sikitiko, sikitiko, kweli sikitiko linatupata. Kweli sikitiko, sikitiko, kweli sikitiko linatupata baba. Sema ukweli tukikumbuka mama, na machozi yanatutoka. Sema kweli, sema kweli tukikumbuka mama, na machozi yanatutoka. Kuona wale wenzetu wanateseka mama, wako katika mikono ya watu weupe wachache. Kuona wale wenzetu wanateseka mama, wako katika makucha ya watu weupe wachache. Watu wasiothamini utu wa mtu, watu makatili kwa roho za watu. Watu wasiothamini utu wa mtu, watu makatili kwa roho za watu. Wanawaua ndugu zetu kama nyama, na huku makaburu wanafurahia. Oh, yeah, yeah, yeah. Sikitiko. Katika mikono ya watu weupe wachache, yeah. Uona wale wenzetu wanateseka mama, wako katika makucha ya watu weupe wachache. Watu wasiothamini utu wa mtu, watu makatili kwa roho za watu. Watu wasiothamini utu wa mtu, watu makatili kwa roho za watu. Wanawaua ndugu zetu kama nyama, na huku makaburu wanafurahia. Oh, yeah. Makaburu tukawakate kate mama, kwa mitutu na mikuki na mapanga mama, kwa mitutu na mikuki na mapanga mama. Kwa mama lazima tuikomboe mama, kwa mama lazima tuikomboe mama, lazima tuikomboe mama. Lazima tuikomboe mama, lazima tuikomboe mama.